To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 lutego, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To nieporozumienie odpowiada za emocje w stosunkach polsko-izraelskich, tak mówi Grzegorz Berendt, członek polskiego zespołu do od dialogu z Izraelem. Skuteczna walka z ASF i ograniczenie autonomii myśliwych. Rolnicy przedstawili rządzącym swoje postulaty. Przed polskimi skoczkami ostatni sprawdzian przed Pjongczangiem. Za godzinę rusza konkurs w Willingen. Emocje w stosunkach polsko-izraelskich wynikają z nieporozumienia, tak mówi wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Grzegorz Berendt o nowelizacji ustawy o IPN. Berendt jest członkiem polskiego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Podkreślił, że ten kryzys trzeba zażegnać jak najszybciej. Nazwa komisji powołanej przez pana premiera odnosi się do dialogu. W dialogu spotykają się dwie strony, obaj premierzy, i polski, i izraelski, zainicjowali powstanie takich bardzo wąskich, roboczych grup, które mają odnieść się do tych nieporozumień. Berendt tłumaczył, że nieporozumienia biorą się m.in. z tego, że z nieznanych powodów pojawiła się taka interpretacja, że osoby, które doświadczyły zła ze strony szmalcowników i podobnych osób, jak też krewni, potomkowie tych osób, nie będą mogli o tym mówić. Jest to oczywiście nonsens, dodał. Zespół został powołany przez polskiego premiera zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas rozmowy szefa polskiego rządu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Rolnicy chcą skutecznej walki z afrykańskim pomorem świń i ograniczenia autonomii Polskiego Związku Łowieckiego. O swoich postulatach powiedzieli podczas 4. Kongresu Rolnictwa w Warszawie. Przedstawiciele rządu na czele z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem deklarują chęć wyjścia naprzeciw tym oczekiwaniom. Tematem zajmuje się nasz reporter Karol Darmoros. Dekomunizacja Polskiego Związku Łowieckiego i wymuszenie na myśliwych skuteczniejszej walki z afrykańskim pomorem świń. To pomysły szefa rolniczego OPZZ Sławomira Izdebskiego. Przewodniczący związku tłumaczył, że gospodarka łowiecka musi być domeną państwa, które także obejmie rolników ochroną za szkody łowieckie. Nie może być tak, że szkoda u rolnika wynosi 10 tysięcy złotych, a przychodzi myśliwy i mówi: masz chłopie 200 złotych i ciesz się, że w ogóle cokolwiek dostałeś. To Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna rolnikowi szacować stratę. Minister środowiska Henryk Kowalczyk ma nadzieję, że już w poniedziałek zaproponowane przez resort zmiany w prawie łowieckim zostaną przyjęte przez sejmową komisję. Chodzi o wzmocnienie kontroli nad Polskim Związkiem Łowieckim, tłumaczył minister. Poprzez zatwierdzanie statutu, poprzez kontrole finansowe, poprzez mianowanie i powoływanie przez ministra środowiska krajowego łowczego. Dekomunizacja Polskiego Związku Łowieckiego jest popierana także przez rząd. Minister Kowalczyk przekonywał ponadto, że państwowy nadzór nad związkiem poprawi skuteczność walki z afrykańskim pomorem świń. Karol Darmoros, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki Ukraina i blokady dróg przy dwóch przejściach granicznych z Polską. Trwa tam protest przeciwko niedawno wprowadzonym na Ukrainie przepisom celnym. Policja zapewnia, że blokady nie powodują znacznych utrudnień w ruchu. Sytuację monitoruje nasz korespondent na Ukrainie Paweł Buszko. Blokady trwają na drogach dojazdowych do przejść Szeginie Medyka oraz Rawa Ruska Hrebenne. Mieszkańcy protestują w ten sposób przeciwko obowiązującym od nowego roku ograniczeniom na przywóz towarów z Polski. Zgodnie z nimi osoba prywatna może wwieźć na Ukrainę towary nie przekraczające wartości 500 euro. Protestujący blokują drogę, chodząc po przejściach dla pieszych, przepuszczają jednak co 15 minut jadące samochody. Według ukraińskiej policji na drogach dojazdowych do blokowanych przejść nie ma kolejek. To nie pierwsza blokada granicy związana ze zmianami przepisów celnych. Podobny protest miał miejsce na początku stycznia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To będzie ostatni sprawdzian przed igrzyskami w Pjongczangu. Za godzinę rozpoczyna się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Wczoraj doskonale zaprezentował się nasz lider Kamil Stoch, który wygrał kwalifikację. Wysoką formę pokazali także drugi Niemiec Richard Freitag i trzeci Norweg Daniel Andre Tande. W czołowej dziesiątce znalazł się też Stefan Hula, który, przypomnę, w Zakopanem wylądował tuż za podium. O Korei Południowej jeszcze nie myśli. Każde zawody są na 100%, nie ma odpuszczania, bo to by nie było sensu brać udział w zawodach, żeby sobie skakać na półgwistka. My robimy to, co trener każe. Jeżeli chodzi o mnie, czuję się naprawdę dobrze. Czuję się wypoczęty, że tak powiem, niezmęczony, bo trener dba o to, abyśmy byli pełni energii i za to mu chwała, więc mogę spokojnie jechać. A w Willingen oprócz Stocha i Huli wystąpią też Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Jakub Wolny. To był serwis Trójki. Na razie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Podkarpaciu sypać może intensywnie, od 0 do 4 stopni. Wieczorem, w nocy i w niedzielę pochmurno, ale z przejaśnieniami. I wszędzie może przelotnie padać śnieg. Na południowym wschodzie silny wiatr powodujący zawieje śnieżne. Nad ranem od minus 4 stopni na Podlasiu do minus 2 na zachodzie i minus 1 w centrum. A w niedzielę od minus 2 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. 4K Ultra HD LG 65 cali Smart za 3490. iPhone 6 za 1539. Pralka Bosch. Duży elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 990. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu polskie gruszki konferencja w niesamowicie niskiej cenie. 2,89 za opakowanie 1 kg. Tak jest, teraz w Lidlu gruszki konferencja w wyjątkowej cenie. Jedynie 2,89. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Hit cenowy na weekend. Miód lipowy 1000 gramów 19,99. Tylko 19,99. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Jak w Izraelu oceniany jest kryzys w stosunkach z Polską? I dlaczego obie strony tak bardzo różnią się w ocenie nowelizacji ustawy o IPN-ie? Irlandczycy będą głosować w referendum w sprawie dostępności aborcji. Jak z kraju katolickiego Irlandia stała się miejscem, w którym ze zdaniem Kościoła mało kto się liczy? Rumunia zmienia wymiar sprawiedliwości. Czy po Węgrzech i Polsce kolejny kraj z nowej Europy czeka ostry spór z Komisją Europejską? Sąd apelacyjny podtrzymuje wyrok wobec byłego prezydenta Luli. Czy niedawny idol Brazylii jest skończony politycznie? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni wiatr łączą z polską piosenką i słowiańskim żalem, gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni opłakiwali święte mury Jeruzalem. Błyszczy tu księżyc jeden, chłodny, blady, obcy, już za miastem na szosie, gdy noc się rozpala. Krewni moi żydowscy, poetyczni chłopcy, nie odnajdą dwóch złotych księżyców Szagala. Te księżyce nad inną już chodzą planetą, odfrunęły spłoszone milczeniem ponurym. Nie ma już tych miasteczek, gdzie szewc był poetą, zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem. Nie ma już tych miasteczek, się będzie między nasze słowa. Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa dwa narody, tym samym karmione cierpieniem. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Antonina Krzysztoń i elegia o miasteczkach żydowskich Antoniego Słonimskiego. Prawie nie ma Żydów w Polsce, bo zostali zabici w czasie wojny, a nieliczni, którzy przeżyli, albo sami wyjechali, albo zostali wygnani w 1968 roku. Ale temat stosunku Polaków do Żydów i vice versa wraca regularnie. Obecnie za sprawą próby nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ten temat znacznie wykracza poza wewnętrzne sprawy Polski. Mamy poważny spór z udziałem Izraela, Ukrainy. Wygląda na to, że również Stanów Zjednoczonych. Polska próbuje obecnie, przynajmniej niektórzy próbują łagodzić rozwój tego sporu, ale tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach, cofnąć się nie da. W studiu jest z nami Jerzy Haszczyński, który wczoraj wieczorem wrócił właśnie z Izraela. Witam cię. Dzień dobry, dzień dobry. Pojechałeś zupełnie nie w związku z tą sprawą, ale wpadłeś, że tak powiem, w oko cyklonu. Powiedz mi, jakbyś miał powiedzieć, co stoi u podstaw izraelskich reakcji na tę nowelizację, to jakbyś to określił? Rzeczywiście wylądowałem w sobotę. Jak startowałem z Warszawy, to nic o tym konflikcie nie wiedziałem. Ląduję, ale leciałem w samolocie razem z byłym ambasadorem zasłużonym do stosunków polsko-izraelskich, Szewachem Weissem. No ląduję tak, jak, i dowiaduję... szukać człowieka, który jest najbardziej przychylny Polsce w Izraelu, to pewnie on by był w pierwszej dwójce, trójce. No właśnie. I ląduję i okazuje się, że jest coś w rodzaju, no może jeszcze nie wojny, ale bardzo ostrego konfliktu o historię, w którym padają niezwykle ostre słowa. Dlaczego to tak wywołasz taką reakcję? Myślę, że powodów jest kilka. Jeden jest najbardziej przykry, że no w części społeczeństwa izraelskiego jest jakiś zakorzeniony bardzo mocny polonizm, antypolonizm, co polega między innymi na tym, że z pokolenia na pokolenie są przenoszone jakieś opowieści nawet sprzed 100 lat, czy jeszcze więcej, jeszcze sprzed Holokaustu, i to żyje. To jest, ponieważ potem kontakty były urwane, no to zostało niezwykle wyolbrzymione. Ja nie podważam tego, że mnóstwo ludzi rzeczywiście ucierpiało, ale nawet czasami to są jakieś opowieści z czasów, kiedy żadnych wielkich zbrodni tutaj nie było. Do tego doszła sprawa wyjątkowo niekorzystnego momentu, kiedy to zostało w Polsce przyjęte przez Sejm, czyli w przeddzień Międzynarodowego Dnia Holokaustu. Czyli to jest sprawa podobna jak z Barackiem Obamą, który wycofał się z budowy tarczy antyrakietowej 17 września, prawda, w rocznicę zdrady wbicia Polsce rdzewiałego noża w plecy. Obama, robiąc uprzejmość Rosji, wycofał się z budowy tarczy chroniącej przed Rosją. Trzecia rzecz jest taka, że część polityków izraelskich jest no, niezwykle źle nastawiona do Polski. Tutaj głównym udziałowcem był być może przyszły premier, tego nie wiemy, Jair Lapid, który reprezentuje partię tak zwaną centrową, ale w zakresie takim światopoglądowym. To raczej jest partia nacjonalistyczna. On już wiele lat wcześniej jakieś nieprawdopodobne rzeczy wygadywał o Polsce. Tutaj mogę powiedzieć, że rozmawiałem z wieloma osobami w Izraelu, które są zasłużone dla stosunków, dla pojednania polsko-izraelskiego i naprawdę czasami są to bardzo ważne postacie, ale nie chciały się wypowiadać pod nazwiskiem, co też dużo mówi o napięciu tam panującym i jedna z tych osób mi powiedziała właśnie, że Jair Lapid to jest postać, która sobie wymyśliła biografię, że szalenie jego rodzina ucierpiała z powodu Polaków i on w związku z tym się posuwa do używania określenia polskie obozy koncentracyjne całkiem świadomie, bo jeszcze rozpalał to napięcie. Jest to biografia nieprawdziwa. Także to są tak w skrócie, na pewno jeszcze wrócimy. Ja bym chciał do tego pierwszego czynnika, o którym mówisz, wrócić, bo no, pojawiają się głosy, które być może są uzasadnione, być może nie. W każdym razie głosy obaw przed tym, że ta ustawa ogranicza wolność swobodnego przekazu informacji na temat historii, prawda? Wiemy, nie chcę, żebyśmy wałkowali teraz, wchodzili w sprawę tej ustawy, bo to nie o tym jest program, ale jak sam mówisz, w Izraelu jest mnóstwo ludzi, którzy słyszą swoje matki, swoich dziadków, swoich pradziadków, którzy opowiadają o tym, być może, że cierpieli z rąk Polaków. My takich opowieści nie znaliśmy do niedawna. Powiedzmy sobie szczerze, nawet ty czy ja, czy ludzie, którzy pamiętają lata 80., nie wiem, numer znaku, który ożywił zainteresowanie sprawami żydowskimi, no to było jednak strasznie mikre. To było niewielkie zainteresowanie. My niewiele wiedzieliśmy. Do czasu Jedwabnego ta debata nie była rozbujana. Natomiast w Izraelu ona non-stop trwa. Ci ludzie czują, że być może ta ustawa zagraża normalnemu funkcjonowaniu choćby takich opowieści rodzinnych. Znaczy bardziej opowieści rodzinnych przywiezionych do Polski. To znaczy, że jak przyjedzie jakiś już staruszeczek ocalony z Holokaustu i spotka się w jakiejś szkole w Polsce i powie dzieciom, że polscy chłopi zadźgali jego brata widłami, no to mogą go zaraz za to wsadzić do więzienia. To oczywiście tak można odczytywać tę polską ustawę i to jest jej bardzo słaba strona i z tym trzeba by coś oczywiście zrobić. Natomiast druga rzecz jest taka, że w Polsce jednak taka dyskusja późno, bo w PRL-u się nie toczyła, ale jednak się przez Polskę przetoczyła. To nie znaczy, że wszyscy chętnie przyjmują w Polsce odpowiedzialność za to, że niektórzy Polacy mordowali Żydów czy wydawali ich, ale żadne państwo w okolicy tutaj naszej Takiej debaty nie ma, ani Ukraina, ani Litwa, w ogóle nie, w ogóle na ten temat nie mówią. Większa skala jeszcze współpraca tych jednostek państwa, prawda? Jeszcze jedna, kolaboranci, może tego nie było, ale powiem więcej. Mhm. Powiem o krajach, które są cywilizowane i od dawna toczy się tam debata, mogłaby się toczyć debata, jest wolność słowa. Jest takie państwo Luksemburg, które przez chwilę miało rząd kolaboracyjny związane z III Rzeszą. Wtedy 300 tysięcy mieszkańców miało Wielkie Księstwo, z tego było 3 tysiące Żydów. Oni zostali karnie przez policję luksemburską odesłani do obozów śmierci. I dopiero w 2014 czy 2015 roku parlament Luksemburga przyjął ustawę, rezolucję, w której przeprosiny wygłoszono. A nie wiem, 10% ludzi było w NSDAP, 20 tysięcy Luksemburczyków uciekło po wojnie razem z Niemcami. Jakieś nieprawdopodobne zbrodnie, skala niewyobrażalna i cisza, kompletna cisza. Przykład Francji jest również znaczący, prawda? To znaczy jeszcze za czasów François Mitterranda, a i potem bardzo ciężko było im pewne rzeczy przyznać. Też może jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, też ważne jest, żeby słuchacze wiedzieli, że Izrael jest krajem, który nie ma problemu z mówieniem o czarnych kartach swojego narodu, prawda? To znaczy, jak czytamy niektóre książki izraelskie na temat tego, w jaki sposób to państwo powstawało, Tom Segev pisze o powstawaniu Izraela jako niemalże po prostu spisie zbrodni wojennych, które zostały popełnione, prawda? To znaczy, Izraelczycy nie mają problemu z tym, żeby się mierzyć z czarnymi kartami swojej historii, tak samo jak nie mają problemu z tym, żeby się mierzyć z tym, że Żydzi zarządzali gettami, prawda? To o tym też się mówi. No właśnie, wydaje mi się, że to jest teza nieprawdziwa. Znaczy ona jest prawdziwa, tylko ja mówię o technicznym. Ja mówię o pewnym technicznym. Bo dokładnie w Polsce jest dokładnie to samo, że są ludzie, którzy takie rzeczy mówią w ramach prowokacji albo uważają, że tak wynika ich z badań naukowych i taka debata się w Polsce toczy. Wzbudza emocje, tak samo w Izraelu wzbudza emocje. Dam przykład z ostatnich tygodni. Minister obrony Izraela, Avigdor Lieberman, zażądał, żeby nie puszczać piosenek takiego sławnego piosenkarza izraelskiego poety, bo on porównał tę młodą palestyńską dziewczynę, która za uderzenie w twarz żołnierza izraelskiego trafiła do więzienia, porównał ją do Anny Frank, tak, autorki wspomnień o ukrywaniu się w Amsterdamie przed Niemcami, czyli członek rządu tak samo prześladuje ludzi, którzy są tacy, no nazwijmy to odpowiednikami, nie wiem, Tomasza Grossa, prawda, czy czegoś w tym rodzaju tutaj. Taka debata w Polsce się toczy i można porównać, że właśnie, dokładnie tak jest w samym Izraelu, że to też budzi reakcję, także rządu. No ale to tylko pokazuje o tym, jak skomplikowana i jak wielopłaszczyznowa jest to sprawa, tak, której po prostu nie da się zadekretować prawem mającym, czy jednym artykułem z paragrafem z prawa mającego trzy strony. Prawda? To jest jedna rzecz. Ale dobrze, zostawmy to na moment. Ty, Jerzy, byłeś jednym z organizatorów w mediach sprzeciwu wobec stosowania określenia polskie obozy śmierci w Rzeczpospolitej. Wielokrotnie o tym pisałeś. W czasach, kiedy ministrem spraw zagranicznych był Adam Rotfeld, który też przecież ma ogromne zasługi na tym polu, żeby tego określenia nie używać. Jak oceniasz to, co się stało w świecie w ciągu ostatnich kilku dni? No trochę jestem tym przygnębiony. Ja używam takiego określenia efekt anodyny, to znaczy dla znacznej większości odbiorców to będzie tak, jak było z katastrofą smoleńską, kiedy komitet rosyjski ogłosił, że pijany polski generał wszedł do kokpitu i powiedział: lądujcie. I takie depesze się rozeszły po całym świecie, od Filipiny po Honduras. I do dzisiaj ci ludzie, którzy normalnie się Polską nie interesują, mają w pamięci, jeżeli cokolwiek mają o katastrofie smoleńskiej, że taka była tego przyczyna. Potem wszystkie komisje polskie, wszystkie zaprzeczenia nie mają żadnego znaczenia. To jest tylko dla specjalistów i rozdygotanych Polaków. Tylko, że tym razem nie było pani anodiny, sami tak, to sobie żeśmy zrobili. No oczywiście, że tak, że myśmy to sprowokowali. Natomiast reakcja z drugiej strony była też tak ostra i między innymi ten lapid, który określił, że te obozy były i że to zostało pod nagłówkami, że Polacy zaprzeczają Holokaustowi, co jest przecież nieprawdą, ale tak poszło. No, to jest no właśnie, tak. I my jesteśmy teraz stawiani w roli negacjonistów, tak jak Turcy w sprawie Orbian. Tak jest. Albo jak był prezydent Iranu Ahmadinejad, był głównym negacjonistą właśnie w odniesieniu do Holokaustu, to my jest ręka w rękę tutaj premier Morawiecki z Ahmadinejadem. I jeszcze jedną rzecz chciałem cię spytać. Wczoraj poproszono mnie o to, żeby skierować autora z BBC do osób, które przedstawiłyby stanowisko rządu w sprawie tego kryzysu. No ja coś tam zasugerowałem. Dziś ten artykuł się ukazał w BBC. Stanowiska rządu nie ma w nim. Jest wspomnienie o premierze Morawieckim i o tym, co mówi premier Morawiecki. Natomiast autorowi udało się rzecz niebywała. To znaczy napisał długi artykuł na temat Holokaustu w Polsce, w którym nie pojawia się słowo German. W którym nie pojawia się słowo Niemcy, nie pojawia się słowo niemiecki. Znaczy byli Żydzi, którzy byli mordowani, byli Polacy, którzy Niektórzy pomagali, niektórzy współuczestniczyli i byli naziści byli. Jak to się stało, że nie ma Niemców w literaturze światowej dotyczącej Holokaustu? Przynajmniej ja mówię o medialnej, no nie przesadzajmy oczywiście, że są, tylko że mówimy o mediach, mówimy o popularnym odbiorze. To jest wynik tego, że Polska w czasach PRL nie uczestniczyła w wielkiej debacie intelektualnej w rozliczeniu II wojny światowej. Natomiast Niemcy zachodnie wówczasne w tym uczestniczyły. I tu mogę zacytować profesora Rotfelda, ministra spraw zagranicznych, który, jak rozpoczynaliśmy razem z nim akcję jako Rzeczpospolita, przeciwko używaniu tego kłamliwego określenia, to powiedział coś takiego, że na Zachodzie unikano stwierdzeń, które mogłyby urazić państwo niemieckie, no bo to było demokratyczne państwo, znajdowało się wśród przyjaciół. Czyli najpierw unikano w kontekście odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej używania przymiotnika niemieckie, potem rzeczownika Niemcy i zostało to zastąpione słowem nazizm. I tak jest do dzisiaj w znacznym stopniu, jak ja słyszę, że ktoś mnie zapewnia, jakiś profesor z Ameryki, o, to przecież wszyscy wiemy, że to byli Niemcy. Tak nie jest. I tutaj też ja przypominam w dzisiejszej Rzeczpospolitej w plusie i minusie z początku tej akcji różne cytaty. Wtedy był między innymi taki cytat, że w szkole w Dolinie Krzemowej, w superintelektualnym miejscu w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono ankietę, kim byli naziści. I oczywiście to byli Polacy. Cała książka powstała w Niemczech po wielkich badaniach Haralda Welzera, profesora z Uniwersytetu w Hanowerze, które się potem ukazały pod nazwą Opa war kein Nazi, czyli mój dziadek nie był żadnym nazistą, z której wynikało, że z opowieści rodzinnych dzieci wynoszą, że to raczej dziadkowie pomagali Żydom, że byli dobrzy, że tam 2% dzieci uważało, że ich dziadkowie mogli mieć coś wspólnego ze zbrodniami III Rzeszy. A przypominam, że w NSDAP było kilkanaście milionów ludzi, a formacje wojskowe łącznie z SS też to było grube miliony. Czyli to zostało kompletnie na głowie wszystko postawione. Jest też takie określenie innego dosyć złośliwego Niemca, bo niektórzy Niemcy są złośliwi, że każdy SS-man twierdził, że nie znał, że nic nie wiedział o obozach koncentracyjnych i że każdy przynajmniej jednego Żyda w szafie ukrywał. Dobrze, ale z tego, co ty mówisz, wynika też jedna rzecz. A może nie wynika. No w każdym razie... Bo w Polsce czasami się mówi, że to była jakaś zaplanowana kampania niemiecka. Czy było coś takiego? Czy to raczej jak zwykle po drugiej stronie znajdują się ludzie, którzy chcą sprawić przyjemność albo nie urazić kogoś innego, w związku z tym odsuwają się stopniowo od prawdy? To jest bardzo ciekawe pytanie, na które próbowałem sobie kiedyś odpowiedzieć. I jak się przegląda internet, to widać, że to twierdzenie o tym, że istniała specjalna jednostka kontrwywiadu czy wywiadu niemieckiego, która miała taki cel, żeby wyprodukować teorię, że byli naziści, a nie Niemcy, to ona się pojawiała, co prawda w języku często angielskim, ale że to z Polski wypływają te informacje. Mm-hmm. No ale przyjmijmy, że ktoś próbował to robić, ale mechanizm moim zdaniem jest znacznie prostszy. To, co powiedział profesor Rotfeld, że to było fantastyczne państwo, które się fantastycznie rozwijało, demokratyczne. Po drugiej stronie byli jacyś troglodyci w strefie radzieckiej. No to z kim się identyfikujesz? A kto produkuje te najlepsze samochody? Mercedesy, Porsche. 6 milionów luksusowych samochodów rocznie na świecie. To jest produkcja niemiecka. Nikt się z nimi nie równa. To taki Namibijczyk, czy Palestyńczyk, czy Nowozelandczyk. To są świetni ludzie, produkują najlepsze samochody na świecie, dają fantastyczne granty. Przyjeżdżamy, jest super, jemy super jedzenie, rozmawiamy o wszystkim i oni nawet przepraszają za te zbrodnie nazistów. No, ale przecież ty będziesz je nazywał odpowiedzialnymi, już dawno się z tego czasu. Może to jest sposób. Może nie nowelizacja IPN-u, ustawy o IPN-ie, tylko po prostu bycie popularnym na świecie. To jest misjonarska działalność, że my jesteśmy świetni, my nie namawiamy cię, żebyś przeszedł na naszą religię, tylko zobacz, jak my fantastycznie żyjemy i może to jest z tego powodu, że my jesteśmy tacy, a nie inni. Jerzy Haszczyński był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. nieodżałowanej pamięci Dolores O'Riordan w raporcie o stanie świata. Rząd Irlandii postanowił rozpisać referendum w sprawie dopuszczalności aborcji. Odbędzie się ono w maju lub czerwcu, a jego wynikiem będzie zmiana prawa, które od 35 lat zakazuje aborcji niemal w każdym wypadku, poza sytuacją, kiedy zagrożone jest życie kobiety. W Dublinie jest z nami polski prawnik pan Marcin Schulz. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Ten sprzeciw wobec obecnie obowiązującego prawa narastał wśród sporej części Irlandczyków od dawna. Jakby pan mógł opowiedzieć, jak to wyglądało w ostatnich latach? Od 2012 roku myślę, że fala tego niezadowolenia z obowiązującego prawa narastała znacząco. W 2012 roku miało miejsce pewne wydarzenie w Galway, mianowicie 31-letnia dentystka Sefita Halapa Navar zmarła w wyniku sepsy, dlatego że szpital odmówił usunięcia martwego już płodu i czekano, aż Sefita urodzi martwy płód siłami natury. Czekano tak długo, aż dostała sepsy i zmarła. I ten przykład rozpędził kampanię przeciwko 8 poprawce do irlandzkiej konstytucji znacząco. Premier Leo Varadkar mówi, że wbrew temu restrykcyjnemu prawu Irlandki właściwie regularnie, non-stop poddają się aborcji. Tylko, że jak on to mówi, Irlandia importuje ten problem najczęściej do Anglii czy Szkocji, gdzie takiego zabiegu można dokonać bez problemu i on chyba nie jest specjalnie kosztowny. Czy wiemy, jaka to jest skala tej turystyki aborcyjnej? Ja nie znam dokładnych cyfr, ale to jest... Padały cyfry pomiędzy 6, 8 a kilkanaście tysięcy kobiet rocznie, które muszą odbyć taką podróż. I tak, to i Leo Varadkar, i jeden z członków parlamentu, którego nazwisko mi teraz umknęło, powiedział, że Irlandia robi outsourcing tego, bo prom albo samolot z Dublina do Anglii to są grosze. Na następny dzień jest się na miejscu. Po zabiegu, właściwie w weekend można to załatwić. W Irlandii nie można, jest poprawka do konstytucji również, która zabrania powstrzymania kobiety przed wyjechaniem za granicę w celu usunięcia ciąży. Jest ustawa, która pozwala na informacje o zabiegach medycznych, w tym o usuwaniu ciąży, legalnie dostępnych w innych krajach. W związku z tym wszystko jest, tylko nie można tego zrobić na wyspie. Jak ma wyglądać to nowe prawo? Czy już wiemy w ogóle, na jakie pytanie będą odpowiadać Irlandczycy? Nie, tego jeszcze nie zdecydowano, przynajmniej do tej pory, tak. Czwartku, do tej pory. Prace nad tym cały czas trwają. Proponowane jest, żeby aborcja była swobodnie dostępna do 12 tygodnia ciąży. Taką rekomendację wydała komisja parlamentarna, która działała na podstawie rekomendacji Zgromadzenia Obywatelskiego. Zgromadzenie Obywatelskie to jest taki twór, który ma przygotować nową konstytucję albo rekomendować zmiany w bieżącej konstytucji. To jest 99 osób pod przewodnictwem sędziego, pani sędzi Sądu Krajowego, przypadkowo wybranych ludzi z list wyborczych. Czyli 12 do 12 tygodnia to ma być aborcja na życzenie, tak? Tak. Irlandka każda, tak, która będzie miała taki zamiar, po prostu idzie do szpitala i w ramach Narodowej Służby Zdrowia ma zostać obsłużona, prawda? Tak, myślę, że ze skierowania od lekarza rodzinnego, ale generalnie tak. A potem? Potem były rozmowy i były propozycje, żeby do 12 tygodni na życzenie, a później przez jeszcze jakiś okres czasu, który nie był sprecyzowany, dyskusje trwają, żeby w niektórych określonych przypadkach można było ciążę usunąć jeszcze przez jakiś czas po tych 12 tygodniach. Czytałem ostatni sondaż, nie wiem, czy to był jedyny do tej pory dostępny. No w każdym razie według tego sondażu 54% Irlandczyków opowiada się za zmianą tego prawa. To jest większość, ale to nie jest przygniatająca większość. To nie jest tak, jakby rzeczywiście wyglądało na to, że ten naród czeka w napięciu, aż to się, aż takie prawo zostanie uchwalone, nowe. Czy wynik pana zdaniem tego referendum jest ciągle sprawą otwartą? Ja myślę, że nie jest sprawą otwartą. Ja myślę, że jeżeli referendum będzie, ósma poprawka zostanie uchylona i aborcja stanie się legalna w Irlandii. Myślę tak dlatego, że Irlandczycy odeszli od myślenia religijnego. Mhm. Irlandczycy dopuszczają tworzenie prawa, które nie jest oparte na przykazaniach religijnych. W podobny sposób Irlandczycy zdecydowali na temat w referendum na temat równości małżeńskiej, związków i małżeństw jednopłciowych i adopcji dzieci przez takie pary. Nie było problemu. Irlandia przestała myśleć religijnie. Nie dalej jak kilka dni temu uchylono prawo z 27 roku nakazujące zamykać puby i sklepy z alkoholem w Wielki Piątek. Już można. Proszę powiedzieć, opowiedzieć o tym procesie, to znaczy, czy w ogóle znane jest, no bo też starałem się dotrzeć do różnych informacji dotyczących tego, co się dzieje, z trudem przebija się głos Kościoła, to znaczy, czy to jest tak, że po tych skandalach pedofilskich znaczenie tego stanowiska irlandzkiego Kościoła katolickiego zmalało na tyle, że Irlandczycy się tym po prostu nie interesują. No przecież to ciągle jest kraj katolicki chyba. To znaczy, konstytucja jest bardzo katolicka, zawiera odwołanie do Boga w Trójcy Jedynego. Natomiast Kościół po tych wszystkich skandalach pedofilskich z przemocą wobec uczniów, z prowadzeniem szkół dla osób niepełnosprawnych i w pełni sprawnych, Kościół katolicki postanowił nie wpychać się w rządzenie państwem. Kościół katolicki postanowił odstąpić od sojuszu tronu z ołtarzem i o ile Kościół katolicki uczy, o tyle Kościół katolicki nie mówi państwu, co należy zrobić albo jakie prawo państwo powinno stosować. Gdy ostatnio przed referendum tym o równości małżeńskiej arcybiskup Dublina próbował coś takiego powiedzieć, ówczesny premier Irlandii Enda Kenny na sesji parlamentu powiedział, że jeżeli Kościół będzie się wypowiadał na temat tego, co państwo powinno zrobić, to państwo zacznie się wypowiadać na temat tego, co Kościół powinien zrobić. I to był koniec zaangażowania w Kościoła w ten temat. I to jest pana zdaniem proces nieodwracalny? To znaczy ta rola Kościoła w Irlandii, ona będzie spadać, nie ma szans, żeby on się odbił i żeby uzyskał wsparcie społeczne na tyle, żeby stał się no, istotną siłą kształtującą choćby prawo czy debatę publiczną nie, w tym kraju. Myślę, że nie. Myślę, że jest to proces nieodwracalny, dlatego że Irlandia, musi pan pamiętać też, z kraju bardzo religijnie i etnicznie homogenicznego stała się krajem bardzo zróżnicowanym. Duża jest w tym Polaków zasługa, ale Irlandia stała się krajem bardzo kulturowo i etnicznie zróżnicowanym. Irlandia się z tego cieszy. Irlandia, miasto Dublin organizuje chiński Nowy Rok, na ten przykład, który będzie zaraz. Irlandia, te wszystkie nowe mniejszości narodowościowe, o ile zamierzają mieszkać, pracować i przestrzegać irlandzkiego prawa, przyjmuje z otwartymi ramionami. Bardzo panu dziękuję. Marcin Schulz, polski prawnik, był z nami. Okazuje się, że nie w Dublinie. Gdzie pan z nami jest? Musiałem wyjechać na weekend do Walencji, ale jest ślicznie. No to tym lepiej. W Walencji, ale o Irlandii. Dziękuję panu bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Rumunia ma trzeci gabinet w ciągu nieco ponad roku od wyborów. Premierem jest Dorca Dancila i staje ona przed niezwykle trudnym zadaniem uspokojenia nie tylko polityków, ale ulicy, na której w ostatnich tygodniach znów dochodzi do wystąpień przeciwników reformy wymiaru sprawiedliwości, która jednak została przegłosowana przez centrolewicową większość. W studio Bogumił Luft, publicysta i autor, były ambasador Polski w Rumunii i Mołdawii. Witam pana. Dzień dobry. Dobrze mówię? Dorca Dancila? Viorica Dancilla. Viorica Dancilla, przepraszam bardzo, czyli źle mówię. Zacznijmy właśnie od tej najświeższej wiadomości. To jest wymiana gabinetu, dość poważna. Zaledwie kilku ministrów zostaje na swoim stanowisku, ale to świadczy o niestabilności tego rządu, prawda? No tak, ale to ma swoją bardzo konkretną przyczynę. Mianowicie przywódca, lider, taki niekwestionowany lider partii, która sprawuje władzę, która jest główną częścią koalicji rządzącej, mianowicie Partii Socjaldemokratycznej, która właściwie jest po prostu partią postkomunistyczną, nie może zostać premierem, ponieważ ciąży na nim prawomocny wyrok, wprawdzie w zawieszeniu, w związku z tym, że tak powiem, nie siedzi, ale jest to prawomocny wyrok za pewne czyny, których dokonał na szczeblu lokalnym, jak był politykiem lokalnym w jednym z rejonów, które miały charakter nadużycia władzy. W związku z tym on zostać premierem nie może. Został mimo tego, bo to akurat mógł, szefem, przewodniczącym Izby Deputowanych. No i z tylnego siedzenia kieruje tym rządem. Okazuje się, że dość często jest zmuszony zmieniać premierów, bo mu się usiłują urwać po prostu z tej smyczy. Mówi pan o tym prawomocnym skazaniu, o prawomocnym wyroku. Oprócz tego ciążą na nim zarzuty natury korupcyjnej, prawda? To znaczy tam są, to chodzi również o coś w rodzaju nadużycia władzy, tylko ma to coś wspólnego z pieniędzmi. Mianowicie jest tak, że właściwie mu udowodniono i jest jakiś proces na ten temat, że podczas kiedy był, sprawował funkcje właśnie lokalne w takim departamencie Teleorman w mieście o bardzo miłej nazwie Aleksandria, w urzędzie lokalnym zatrudniał za pieniądze państwowe kilka kobiet, które faktycznie nie pracowały dla urzędu lokalnego, tylko dla jego partii, znaczy dla komórki lokalnej jego partii, prawda? Mhm. I to jest też ewidentne nadużycie, za które w tej chwili on ma jakiś proces, więc on w ogóle nie wiadomo, co jeszcze z nim będzie, prawda? Natomiast o dziwo nadal ma niezwykle silną pozycję w tej partii, chociaż ci dwaj premierzy, których już zdążył zdymisjonować przez rok, jednego, a potem drugiego, oni są, oni w jakiś sposób się mu trochę sprzeciwiali. Znaczy łącznie z tym naginaniem prawa, znaczy tą zmianą organizacji wymiaru sprawiedliwości, co miało prowadzić zresztą. To był bardzo konkretny cel, mianowicie chęć opanowania wymiaru sprawiedliwości przez rząd brała się z chęci uniemożliwienia, czy też utrudnienia temu wymiarowi sprawiedliwości ścigania właśnie tych różnych korupcyjnych przestępstw działaczy partii rządzącej. I to jest główny cel. Dobrze, bo rzeczywiście to wszystko, o czym mówimy, to znaczy te spory polityczne i roszady polityczne dzieją się właśnie na tle poważnego konfliktu o kształt wymiaru sprawiedliwości w Rumunii. Na czym ta reforma polega i czy słusznie się ją porównuje do tego, co się dzieje w Polsce czy na Węgrzech? W pewnym sensie słusznie, dlatego że nie chcę tu wchodzić w bardzo jakieś takie dokładne szczegóły, ale w każdym razie rzecz polega na tym, że chodzi rządowi, o większości rządzącej, o podporządkowanie rządowi w większym stopniu sądownictwa i prokuratury. No tutaj zresztą to samo chodziło Węgrom i o to samo chodzi w Polsce. Rzeczy takich zmian jest przyznanie jak gdyby rządowi prerogatywy mianowania kierownictw prokuratury czy Sądu Najwyższego i tak dalej. A to było dokąd prerogatywą prezydenta. Tymczasem prezydent jest w bardzo silnym konflikcie właśnie z partią rządzącą, ponieważ on wspiera całą tą wielką walkę przeciwko korupcji, która się w Rumunii toczy. No właśnie, Klaus Johannis jest jednym z, powiedzmy, po jednej stronie mamy rząd i tą centrolewicową, nazwijmy to, większość, a po drugiej mamy prezydenta Johannisa, mamy ulicę, która coraz bardziej się ożywia. No w zeszłym roku te protesty miały wymiar bardzo silny, w tym roku już też wychodzili ludzie na ulicę. Tak, ale to znacznie mniej. Znacznie mniej. No i mamy, i jeszcze mamy Komisję Europejską i Stany Zjednoczone, które zaczynają napierać na rząd. Stany Zjednoczone zresztą były pierwsze w tym napieraniu. Trzeba zresztą wiedzieć, co w związku z czym. Otóż Rumunia jest szczególnie bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tej chwili, w tej części Europy, jeżeli nie w ogóle w Europie, prawda? Tam już istnieje fizycznie ta baza tarczy antyrakietowej, która w Polsce jest budowana dopiero, prawda? I Rumunia rzeczywiście bardzo blisko, tam jest również baza nad morzem wojskowa amerykańska. Więc Stany Zjednoczone są bardzo zainteresowane tym, żeby Rumunia zachowała pewną taką wiarygodność, jakby, no. I to żeby była krajem praworządnym, no. Tak, tak. No, ale to znaczy, trudno powiedzieć, co się właściwie stanie, dlatego, że po tych gigantycznych manifestacjach, proszę sobie wyobrazić rzecz taką. 5 lutego ubiegłego roku na ulicy wszystkich miast Rumunii wyszło łącznie 600 tysięcy ludzi. To jest kraj, który ma ludności prawie dwa razy mniej niż Polska. Czyli to tak jakby w Polsce dobrze wyszło ponad milion. Dobrze, ale to było rok temu. I co więcej, ale nie, okej. Okay. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. W czasie tej reformy zostały przegłosowane. Oni się wycofali, dlatego, że tam były inne, o co innego trochę chodziło, prawda? Ale tak czy inaczej chodziło o to, żeby się uchronić przed ściganiem za korupcję. Czy można powiedzieć, że Rumunia postępuje trochę według strategii węgierskiej? To znaczy, jak Komisja bardzo mocno, czy jak Amerykanie w tym wypadku bardzo mocno przyprą, to są w stanie się wycofać? Znaczy, ja bym w ogóle chciał zwrócić uwagę na to, że te ich działania, one są pozornie podobne, ale tak naprawdę mają trochę inny charakter, dlatego że o ile w wypadku i Polski, i Węgier, jakby w większości rządzące, one w ogóle dążą do jakiegoś przemiany w ogóle, częściowej przemiany ustrojowej, niewątpliwie. O tyle w Rumunii nic takiego nie ma. To jest niezwykle doraźne. To jest instrumentalne po to, żeby się bronić przed skutecznością państwa w zwalczaniu korupcji. To jest, brzmi to dosyć strasznie, dość dziwacznie, ale tak jest. No dobrze, ale mówi pan, że ta Krajowa Dyrekcja Antykorupcyjna, DNA, sobie doskonale radzi. I rzeczywiście są dowody na to. No rzeczywiście jest niezwykle skuteczna. Proszę opowiedzieć, zresztą ona się stała taka skuteczna od momentu, gdy na jej czele stanęła taka młoda prokuratorka. To było już kilka lat temu. Ona ma w tej chwili 42 lata, o ile mnie pamięć nie myli, a wtedy miała, nie wiem, 37 chyba. I osoba o nieprawdopodobnie takim żelaznym charakterze, która bez pardonu zaczęła po prostu śledzić różne afery, i to takie, przeważnie takie afery już z przeszłości, jakby troszkę, prawda? I zresztą tutaj w tej chwili to majstrowanie przy prawie polega również na tym, na przykład, że rząd chce wprowadzić takie ograniczenie, że po 3 latach tego rodzaju przestępstwa się w ogóle przedawniają. Prawda? Bo ona rzeczywiście zwalcza takie jedno już sprzed lat. W tej chwili Rumunia jest na pewno znacznie mniej skorumpowana niż była kiedyś jeszcze. No ale ale pozornie wydaje się ludziom, że bardziej, dlatego że jest więcej tych procesów, ale to są procesy o przeszłość głównie. No i rzeczywiście, że to wygląda fantastycznie. To znaczy, rzeczywiście to, co przez wiele lat nie było możliwe, stało się możliwe i rzeczywiście to przyczynia się do jakiejś takiej przemiany mentalności w ogóle. Dlatego, że ta korupcja była czymś tak oczywistym, naturalnym, prawda? Że wszystkim się wydawało, że tak jest świat zbudowany po prostu, a tu się nagle okazuje, że nie. I do pewnych rzeczy, na przykład ta jest taka rzecz, która jest bardzo spektakularna, mianowicie policja drogowa na przykład, która była niezwykle skorumpowana. Znaczy, było w latach 90. to było oczywiste, prawda, że tam łapią 5-10 dolarów wtedy, to takie w sumie jeszcze nawet chodziły. I po kłopocie, prawda? W tej chwili odradzałbym komukolwiek próbować tego, bo może wylądować na dołku. Będziemy pamiętać. Będziemy pamiętać, będziemy zbliżać do Rumunii. Dziękuję panu bardzo. Bogumił Luft, były ambasador Polski w Rumunii i Mołdawii, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Brazylijski sąd apelacyjny podtrzymał wyrok skazujący byłego prezydenta Luisa Inácio Lula da Silva za korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Mało tego, dołożył mu 2,5 roku, skazując Lulę na 12 lat więzienia. Na razie pozostaje na wolności w oczekiwaniu na kolejne apelacje, ale pytanie o jego przyszłość polityczną jest jak najbardziej otwarte. Studio Bartłomiej Rabi z portalu radiobrazylia.pl. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Otwarte czy zamknięte? Czy on się może odbić, czy to już jest skończony polityk? Politycznie myślę, że ciągle może się odbić, bo jest w tej chwili dosyć duże rozczłonkowanie. Bardzo mocno w górę poszedł taki przedstawiciel, co tu dużo kryć, zamordystów, Jair Bolsonaro, który w takim resentymencie do dawnych czasów reżimu wojskowego, gdzie był porządek, no może tam kogoś do więzienia wsadzali, może ktoś zniknął, ale był porządek. Zawsze się są wielbiciele reżimów wojskowych, więc on w tej chwili mocno poszedł do góry. Natomiast jeśli chodzi o rządzącą obecnie koalicję, to Temer, obecny prezydent Brazylii, jest skompromitowana postać tak naprawdę tylko dzięki iście makiawelicznym intrygom uniknął on z kolei procesu, który by spowodował impeachment. I za jego plecami toczy się walka tych starych polityków, którzy walczą czy o to, żeby nie zostali przez prokuraturę, prokuratura nie postawiła im zarzutów, z tak zwaną frakcją nowych na czele z prefektem São Paulo Dorią. Pojawiają się takie głosy, że zwłaszcza w przypadku Luli, to takie oddanie sędziów i prokuratorów w walce z korupcją jest trochę przesadne i się może okazać kontrproduktywne. Że na przykład ten główny sędzia, Sergio Moro, on się zapędził w tych oskarżeniach, w wykorzystywaniu dowodów przeciwko Luli niezgodnie z, nie wiem czy z prawem, ale na pewno z obyczajem. I ta apelacja się w błyskawicznym tempie odbyła. Czy nie ma kryzysu w tym dochodzeniu, w całej tej sprawie o kryptonimie łaźnia samochodowa? Dzisiaj nawet była audycja w Band News o tym, jak prokuratura działa sprawnie, ale potem sprawy umierają w sądzie. Proszę sobie wyobrazić, że samym tylko obecnym parlamentarzystom postawiono zarzuty 83 osobom, w 78 przypadkach w ogóle nie doszło do procesu, w 5 sprawę zarchiwizowano. Innymi słowy, obecni parlamentarzyści wchodzący w różnego rodzaju alianse i koalicje, mające na celu nie doprowadzić do przejrzystości tej całej sprawy, powodują, że obecni politycy są bezkarni. Ale byli politycy, oj owszem, 116 zostało skazanych. Także w tej chwili wygląda to trochę tak. Nie jesteś w układzie, to cię mamy, wsadzamy do więzienia. Jesteś w układzie, jesteś na razie nietykalny. Ale to też trochę pokazuje, jak zniszczona, skorumpowana i przegniła jest ta cała brazylijska polityka. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj, nie wczoraj, wypłynęła taka sprawa, że sędzia Moro bierze dofinansowanie do mieszkania. To jest 458 reali w skali miesiąca, czy 500 zł. Oczywiście ktoś mówi, że 500 zł, no ale okazuje się, że sędzia Moro tak ma 256-metrowy apartament. No wiemy, co to jest 256 metrów. To jest ogromne. I oczywiście folia do São Paulo poszła tym torem i okazało się, że ministrowie, sędziowie, prokuratorzy, niektórzy są właścicielami kilku domów w Brazylii i za granicą, ale biorą nawet po 500 zł dofinansowanie jedzenia. Czyli w Brazylii jest tak powszechne, ludzie obracający milionami, z każdej mańki muszą wziąć chociaż 500 reali, chociaż 1000 i zawsze biorą. Mało tego, wsadza się w tej chwili biznesmenów i to akurat wydaje mi się, że to jest jakiś pomysł. Wielkie korporacje, które na styku interesów z państwem dorobiły się miliardów, to między innymi firma Odebrecht. A propos, to zaraz opowiem ciekawostkę, bo to jest coś fantastycznego. Dzisiaj dwa razy musiałem tej audycji posłuchać, żeby uwierzyć w to, co słyszę. Postanowili zabrać się za Batistę, za Odebrechtów i tak dalej, i tak dalej. I czyli w ten sposób za wielkich biznesmenów, którzy zyskiwali na kontraktach rządowych i dzięki temu, że oni sypią, wpadają gubernatorzy. Tylko, że tak, na razie wpadają gubernatorzy stanów. To jest część tej afery łaźnia samochodowa. I próbują dojść do ludzi. Tylko, że ja się zastanawiam, śledząc tą całą operację Lava Jato, ponieważ wcześniej, jak byłem u ciebie, to była rozmowa na temat prezydent Dilmy i też zastanawialiśmy się, czy są twarde dowody, żeby zastosować ten impeachment. No też nie było. No i Lula, no też nie ma. Znaczy, cały czas czołowe postaci PT są namierzane. nie da się ich wsadzić, ale my wiemy, że atmosfera tej korupcji na cały czas panuje. Teraz kto jest za to odpowiedzialny? Kto jest za to odpowiedzialny, to jedna rzecz, ale druga rzecz to jest takie, bo nasuwa się takie pytanie, dlaczego ten cały ruch, no bo przed chwilą rozmawialiśmy o korupcji w Rumunii, która prawdopodobnie była na poziomie Brazylii, a może była troszkę niżej, a może troszkę wyżej, wszystko jedno. Natomiast no, nastąpił pewien proces, prawda, polityczny proces, który spowodował zmianę sytuacji. Dlaczego ten cały ruch nie przepisuje się w Brazylii choćby na powstanie, nie wiem, nowej partii politycznej, czy jakiegoś ugrupowania, czy jakiegoś środowiska, które no, miałoby przełożenie na normalnych ludzi? Już mówię. Po pierwsze, w Brazylii w parlamencie w obu izbach mamy 23 czy 24 partie, więc jeszcze 25. Po drugie, przechodzenie polityków między partiami to jest jak przechodzenie piłkarzy między klubami. No, dzisiaj gram tu, jutro jestem tam, także to nie ma znaczenia. Te partie w ogóle nie są partiami ideowymi, tylko są partiami łapiącymi wszystkich ugrupowań po to, żeby tworzyć koalicję, żeby przeforsować coś. Po drugie, poziom... Ja już nie chcę powiedzieć, no, musiał użyć słowa głupoty, ale coś, no to słowo aż prosi się. To jest zderzenie Kawki Nigdy z Orwellem. Nigdy nie należy nie doceniać jej roli. Tak. Natomiast to jest zderzenie Kawki z Orwellem. Proszę sobie wyobrazić, że Temer, obecny prezydent, jako główny punkt programu postawił sobie reformę emerytalną. I teraz Temer nie może skorzystać z emerytury, ponieważ system go nie zauważył. Więc on musi odłożyć o 2 miesiące przejście ewentualne na emeryturę, bo żeby prezydenta republiki nie widzi system. W związku z tym facet, który mówi, że reforma systemu jest dla niego najważniejsza, no, jest poza systemem, to jest jedna rzecz. A druga, ten facet, który ma przeprowadzić reformę, ma 45 tysięcy czy 50 tysięcy złotych emerytury dostać. Więc widzimy, jak oni są w stanie cokolwiek zreformować, jeśli oni w obrębie polityce interesu. Nie mają żadnego w tym interesu. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Rabi z portalu radiobrazylia.pl, ostatni gość raportu o stanie świata. Dziękuję Państwu bardzo. Iwanka Kunewa, Paweł Drost, Dariusz Rosiak. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hit cenowy na weekend. Newtlipowy 1000 gramów 19,99. Tylko 19,99. Więcej na kaufland.pl. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Już w poniedziałek w Szczecinie wystąpi pierwsza jazzowa trąbka świata. Strażnik tradycji amerykańskiego jazzu Wynton Marsalis. W Radiu Szczecin i programie Drugim Polskiego Radia jedyna transmisja jego koncertu z europejskiej trasy. Legendarny trębacz wraz ze swoim zespołem Jazz at Lincoln Center Orchestra zabierze nas w podróż po muzycznej historii swingu, a z synem Dave'a Brubecka Dariusem zagra sławne Take Five. Początek transmisji w poniedziałek o 19:00. Zapraszamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.